นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้ทุกคนหัดนั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้ผู้ใดยังไม่ได้ขัดไม่ได้ก็เอาให้มันได้การนั่งขัดสมาธิเพชรเป็นอุบายสอนใจให้เด็ดเดี่ยวดูตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกท่านนั่งสมาธิภาวนาใต้ลมไม่โผในคืนวันวิสาขบูชาเดือน6เพ็ญพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรผินหลังใส่ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จแล้วพระองค์ก็ตั้งสัตยาธิฐานว่าแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือท่านนั่งสมาธิภาวนานั้นสละตายสละหมดทุกอย่างความสะดวกสบายอะไรไม่เอาทั้งนั้นเอาการได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นหลักเมื่อท่านนั่งสมาธิภาวนาสู้ตายเอาตายสู้จิตของท่านก็มีกำลังจิตอ่อนแอท้อแท้ไม่มีแล้วว่าจิตใจนั้นลุกขึ้นตื่นขึ้นไม่ใช่นั่งสมาธิภาวนาให้มันง่วงเหงาเหานอนเหมือนพวกเราทั้งหลายท่านนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจแก่กล้าจะได้ละกิเลสความง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญต่างๆนานาได้หมดสิ้นขึ้นชื่อว่ากิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงพระองค์เลิกละตัดปล่อยทิ้งหมดไม่เอาไม่เก็บเอาอีกไม่มายินดีพอใจกับความโกรธความโลภความหลงเหล่านี้เจตใจของพระองค์ขาวสะอาดเหมือนผ้าขาวที่สะอาดท่านไม่เอาความขุ่นข้องหมองใจใดๆมาเก็บไว้ในตัวในใจเจตใจของท่านเรียกว่าเหมือนผ้าที่สะอาดเหมือนของที่สะอาดสะอาดใครก็ชอบกายสะอาดกายไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวโมสาว่าดื่มกินสุราเมลัยไม่เอาเรียกว่ากายวาจาใจจิตใจก็ใสสะอาดวาจาท่านก็สะอาดจ จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเรียกว่าจิตสะอาดจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตภาวนาจริงๆพระองค์ภาวนาอานาปานลมหายใจเข้าออกท่านก็กำหนดได้ไม่พลั้งเผลอลมเข้าไปลมออกมาแน่วแน่มั่นคงที่สุดเรียกว่าจิตก็สะอาดสงบระงับเมื่อสงบระงับตั้งมั่นลงไปได้มันก็ตั้งได้ต่อเรื่อยไปก็เรียกว่าสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดจิตเจตใจก็ผ่องใสสะอาดใจที่โกรธท่านไม่มายึดไว้เหมือนคนปุถุชนคนธรรมดาในโลกไม่ว่าสมณะชีพามนักบวชก็ตามนักบ้านก็ช่างผู้ใดยังมายึดมาถือกิเลสความโกรธว่าเป็นตัวเราของเราเห็นว่ากิเลสความโกรธเป็นอำนาจวาสนาใครๆมาเห็นเข้าความโกรธก็กลัวเพราะว่าความโกรธนี้เป็นไฟหม้อนรกเผาตัวเองให้เล่าร้อนแล้วยังไม่พอจะต้องเผาคนอื่นสัตว์อื่นให้เดือดร้อนวุ่นวายทั้งโลกก็ได้นี่แหละอำนาจกิเลสความโกรธไม่ภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกมัวตามไปตามมาพระพุทธเจ้าท่านไม่เอาอย่างนั้นท่านไม่ตามกิเลสความโกรธไม่ให้มันเกิดมีขึ้นไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะไปห้ามผู้อื่นไม่ให้ดุด่าว่าร้ายพระองค์ใครจะว่าอย่างไรแก่พระองค์ใครจะว่าโกรธให้แก่บุคคลอื่นสัตว์อื่นอะไรก็ตามพระองค์ไม่เกี่ยวพระองค์ตั้งใจละความโกรธของพระองค์ให้หมดให้ใสให้สะอาดเดี๋ยวไล่ล้างชำระสะอาดเข้าไปในหัวใจคนอื่นกรอดให้ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่จิตใจของเราเองไม่ให้กรอดให้ใครจิตใจอันนี้ถ้ามันใสสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในจิตใจของตัวเองโทสะจริตไม่ให้มีละทิ้งถ้ามันเลิกยังไม่ได้ละยังไม่ได้เมื่ออารมณ์เรื่องราวต่างๆบังเกิดมีขึ้นกระทบตากระเทือนหูเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บกายเจ็บใจขึ้นมาจะเห็นแล้วว่าความโกรธมันเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างไรดังนั้นต้องล้างความโกรธละความโกรธปล่อยวางความโกรธออกจากจิตใจให้หมดสิ้นจนเหลือแต่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในกิเลสความโกรธเมื่อมันมาปกคลุมหัวใจใครแล้วมันไม่ใช่อยู่ภายในมันมาอยู่ภายนอกมายึดหน้ามายึดตามายึดตัวมายึดตนยึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราเราเป็นนั้นเราเป็นนี้นั่นแหละตัวความโกรธ เมื่อมีเรื่องราวอารมณ์ใดๆกระทบตากระเทือนหูขึ้นมาละขัดเคืองมันเคืองอยู่ในใจขัดอยู่ในใจไม่พอใจกับคนนั้นไม่พอใจกับคนนี้ไม่พอใจกับสัตว์ตัวโน้นไม่พอใจกับสัตว์ตัวนี้ไม่พอใจสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กลักษณะอาการนี้เรียกว่าโทสะขัดเคืองเมื่อไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็เคืองขัดจึงได้พูดออกมาแสดงออกมาทางคำพูดว่าตัวเองไม่พอใจกับเรื่องนั้นนั้นเมื่อพูดออกมาได้หรือนั้นมันก็จะทำไปตามอำนาจความโกรธเป็นไฟไหม้โลกเป็นไฟไหม้ทับจิตใจไม่สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวพุทโธไม่อยู่ในใจธัมโมสังโฆไม่อยู่ภายในมันไปอยู่ภายนอกทีนี้ก็โลกไม่ตัวเองยังไม่พอชักชวนคนอื่นให้ผู้อื่นโลกไม่ต่อไปด้วยไม่ตั้งแต่ส่วนย่อยคือตัวคนเดียวต่อเนื่องถึงหมู่คณะครอบครัวเย่าเรือนถึงบ้านถึงตำบลอำเภอจังหวัดถึงประเทศถึงนานาประเทศรวมกันโกรธขึ้นมาเรียกว่าลบลาฆ่าฟันทำร้ายร่างกายกันเอาให้ตายไปข้างใดข้างหนึ่งเนรอำนาจความโกรธสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นก็เพราะว่าอำนาจความโกรธโทสะจริตไม่ละภาวนาไม่นึกถึงว่าตัวเองก็จะต้องตายวันยังค่ำอยู่แล้วไปโกรธให้ใครทำไมไม่ละทิ้งจิตใจที่ไม่ดีนั้นต้องเลิกละภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจลงไปในใจเพียรเพ่งในจิตใจให้มองเห็นโทสะจริตใจขี้โกรธใจโทมนัสคับแค้นแน่นใจอย่ามาเก็บไว้สละมันออกไปวางมันออกไปถอนมันออกไปให้ได้เอาให้มันหลุดออกพ้นออกกระทบกระเทือนมาใหม่ก็ไม่ให้มันเป็นทุกข์เป็นร้อนกับอำนาจความโกรธนี้เมื่อสิ่งภายนอกกระทบมามันจะได้รู้แล้วนี่มันจะมาอีกแล้วหรือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งที่เราก็ภาวนาดับมันอยู่ละมันอยู่ถอนมันอยู่มันก็ยังเกิดขึ้นได้นี่คือว่าไฟราคะกินาไฟคือราคะโทสะกินาไฟคือโทสะโมหะกินาไฟคือโมหะจิตไม่ภาวนาไม่รวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วว่าขุดค้นออกจากจิตใจไม่ได้จึงเต็มไปด้วยความโกรธเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความหลงเมื่อมันเต็มอยู่มันก็เหลือไหลออกไปต่อเนื่องไปต้องแก้ไขลงไปในเวลาปัจจุบันคือขณะนี้เดี๋ยวนี้ลงไปเลย ไม่ให้มันเพ่นพ่านออกไปภายนอกจิตไม่ได้อยู่ภายนอกจิตไม่ได้อยู่กับต้นไม้ภูเขาภายนอกจิตมันอยู่ในร่างกายขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดล้อนี่แหละจิตมันอยู่ที่นี้มันนั่งเฝ้านอนเฝ้าร่างกายสังขารหนาวมาก็ห่มผ้าร้อนมาก็อาบน้ำนี่แหละจิตมันอยู่ที่นี้เมื่อจิตอยู่ที่นี้ไปหาที่อื่นไปละที่อื่นไปปล่อยวางที่อื่นไม่ได้ต้องรวมจิตใจมาสงบตั้งมั่นไล่ความขี้เศร้าเหงานอนออกไปให้หมดสิ้นตั้งใจให้ผ่องใสสะอาดเที่ยงตรงคงที่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเรียกว่าพุทธะผู้รู้จิตดวงผู้รู้อยู่ที่นี้รวมจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในไม่อยู่ภายนอกคนอื่นเขาจะอยู่ภายนอกว่าไปตามเรื่องก็ตามแต่จิตของผู้ภาวนาแล้วว่าห้ามไม่ให้ไปอยู่ตามอาการเหล่านั้นให้มาโยนในจิตใจดวงที่รู้ที่ฟังได้ยินเสียงอยู่นี่แหละรวมมาที่นี้ตั้งลงไปที่นี้พุทโธอยู่ที่นี้พุทโธใจของตัวเองพุทโธพระพุทธเจ้านั้นท่านบริสุทธิ์หลุดพ้นไปแล้วพุทโธพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปกังวลกับท่านท่านเอาของท่านเรียบร้อยไปแล้วท่านฆ่ากิเลสความโกรธตายแล้วขว้างลงมหาสมุทรไปแล้วท่านฆ่าความโลภโลภจิตตายไปแล้วขว้างทิ้งมหาสมุทรไปแล้วท่านฆ่ากิเลสความหลงให้หมดไปสิ้นไปแล้วไม่ต้องไปช่วยท่านท่านช่วยตัวท่านเรียบร้อยไปเลยฆ่ากิเลสความโกรธตายไปตัดคอกิเลสขาดไปฆ่ากิเลสความโลภโลภจิตไม่มีเมืองพอได้เท่าไรก็ไม่พอดีเท่าไรก็ไม่พอให้ภาวนาพุทโธให้จิตใจสงบระงับไม่รวมไม่สงบถ้าปล่อยออกไปตามอำนาจกิเลสโลภโทสะโมหะแล้วก็ตลอดวันตลอดคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเป็นไปได้ถ้าตามกิเลสแล้วพอใจเพลิดเพลินร้องรำทำเพลงตบมือพือผ้าเป็นไปได้ทุกอย่างทุกประการนี่แหละกิเลสความโกรธมันอยู่ที่ตรงนี้กิเลสโลภะมันอยู่ที่ตรงนี้กิเลสราคะตัณหามันอยู่ที่ตรงนี้ภาวนาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาญาณในใจของผู้ปฏิบัติจึงจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในกิเลสเหล่านี้จะได้เลิกได้ละได้ฆ่าละทิ้งให้มันตายหมดเหมือนพระพุทธเจ้าของเราความโกรธไม่มีความโลภไม่มีราคะตัณหาไม่มีกิเลสความหลงไม่มีท่านไม่หลงท่านไม่ลืม คนเรามันลืมมันหลงอยู่เรื่อยจึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอกลัวตายอยู่ในโลกนี้คนกลัวตายมันไม่ตายหรือคนไม่กลัวตายมันไม่ตายหรือการเกิดกับการตายย่อมเป็นคู่กันถ้าเกิดขึ้นมาเป็นตัวตนสัตว์บุคคลอย่างนี้แล้วตัวตายมันก็มีอยู่นี่แหละแต่มันยังไม่ตายหมดลมแท้มันตายปิดบังตายแล้วก็ปิดไว้บังไว้ไม่ให้เห็นดูเวลามาปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์มารดาเมื่อคลอดออกมาเมื่อเกิดออกมาก็คือว่าตายจากในท้องแม่มาอยู่ทางนอกมาร้องไห้น้ำตาไหลนับไม่ถ้วนนี่แหละพอตายจากในท้องมาอยู่นอกท้องตายจากนอกท้องแลกไปมาไม่ได้ไม่กี่เดือนกี่ปีเอาดิ้นรนวุ่นวายไปตามกิเลสของโลกมนุษย์เขาสมมุติว่าอย่างไรจิตหลงจิตไม่รู้จิตไม่อยู่จิตไม่ภาวนาก็มาหลงเอกฆ่ากิเลสความโกรธไม่ตายอีกฆ่ากิเลสความโลภไม่ตายอีกฆ่ากิเลสความหลงไม่ตายอีกเพราะจิตไม่สงบตั้งมั่นจิตยังไม่เห็นธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เอามาชำระแก้ไขจิตใจดวงนี้ให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้เจ้ากิเลสความโกรธมันก็เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองเฝ้าอยู่ในร่างกายกองกระดูกอันนี้เรียกว่าอัฐิกังกระดูก300ท่อนมันนั่งเฝ้านอนเฝ้ากินข้าวเลี้ยงทุกวันกลัวมันตายกลัวแล้วมันไม่ตายหรือมีที่ไหนคนอายุล้านปีพันปีหมื่นปีมีไหมไม่มีนั่นแหละมันตายไปกลัวทำไมตายนั่งสมาธิภาวนาเข้ามันตายก็เป็นเรื่องของธาตุดินมันตายช่างมันเถิดธาตุน้ำมันตายไปช่างมันเถิดธาตุไฟมันตายไปช่างมันเถิดธาตุลมมันตายไปช่างมันเถิดก็รูปร่างกายตัวตนคนเหล่านี้ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่นเองไม่มีอะไรจะวิเศษวิโสเกินไปได้เกิดขึ้นมามีความเจริญขึ้นก็ดีอกดีใจเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะแตกจะตายไปเอาละเสียอกเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลว่าข้าพเจ้ายังไม่อยากตายทำไมมันจะมาตายเสียก่อนแล้วก็ชอบมาเกิดอยู่ในสิ่งที่พาเกิดพาตายเมื่อเกิดมาอย่างนี้ มันก็เข้าเท่ากันกับว่าความตายนั่นแหละเกิดได้มาหลงอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่ามันก็ต้องตายได้ มันรอวันตายอยู่ทุกเวลาอย่าไปเข้าใจว่าเราห่างไกลจากความตายความหลงในใจของคนเราและสัตว์ทั้งหลายนั้นมักจะหลงว่าเราได้อายุวันคืนเดือนปีถ้ามีคนอื่นมาถามว่าอายุสังขารของท่านได้เท่าไหร่ก็บอกเป็นตุเป็นตะไปแล้วว่าได้เท่านั้นปีเท่านี้ปีมันได้จริงหรือไม่ภาวนาดูให้รู้มันหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปมองไม่เห็นเพราะไม่ภาวนาจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันยังโลเลโลเลตามตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่จิตมันหลงไหลไปตามกิเลสเลยไม่รู้สึกกิเลสโลเลยังเลิกไม่ได้ยังละไม่ได้พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านเลิกท่านละทั้งปดท่านปล่อยของท่านเราไม่ต้องไปช่วยท่านเราช่วยตัวเราเองกายวาจาจิตของเราเองให้มันถึงความหลุดพ้นรู้แจ้งเห็นจริงให้จงได้อย่าไปรอให้มันแก่ชราเสียก่อนจึงจะภาวนานั้นไม่ทันการพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลเด็กๆขนาดอายุ7ขวบท่านภาวนาละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปท่านฆ่ากิเลสความโกรธตายไปฆ่ากิเลสความโลภตายไปฆ่ากิเลสความหลงตายไปท่านไม่เลี่ยงไว้ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาทุกวันทุกคืนทุกอิริยาบถยืนก็ภาวนาอยู่ในใจไม่ต้องมาอยู่ภายนอกยืนเดินนั่งนอนเอาให้มันได้ทุกกิริยาบถพุทโธอยู่ที่นี้ธัมโมสังโฆก็อยู่ที่นี้อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้ภาวนาอยู่นี่แหละไม่ต้องไปหาที่อื่นพุทธะพุทโธมีอยู่ที่ตัวเราทุกคนรวมกำลังเข้ามาตั้งภายในเจ็ดใจจะได้เย็นสบายมีความสุขไม่ทุกข์กับใครใครใครจะเกิดใครจะตายไม่เกี่ยวเกี่ยวภาวนาทำความเพียรละกิเลสนี้เท่านั้นบุคละผู้ใดเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ชราไปตามหน้าที่ของเขาเกิดมาแล้วมันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาของเขาเจ็ดยาได้ไปหลงไปเมาให้รับรู้ดูใจอยู่ตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปอะไรเป็นอยู่อะไรไม่เกิดไม่ดับเจตให้รู้จิตของตัวเองพุทโธอยู่ที่นี้ธัมโมสังโฆอยู่ที่นี้ปัจจตังเวทิตโภวิญโญหิวิญโญชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงโอปนะยิกธรรมนอบเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายใน จนจิตใจเยือกเย็นสบายอันนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติภาวนาในทางพุทธศาสนาจงพากันประพฤติปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าถึงฆ่ากิเลสในใจในตัวของตัวเองได้นี่เป็นอุบายเตือนสติให้ความคิดให้ปัญญาให้เราทุกดวงใจนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภาวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังภาลัง